160 χρόνια από τη γέννηση του Όσκαρ Ουάιλντ. Όσκαρ Ουάιλντ, Ιρλανδός λογοτέχνης, ποιητής, κριτικός και θεατρικός συγγραφέας με πλούσιο έργο που έχει εμπνεύσει αρκετούς γνωστούς μουσικούς στο να συνθέσουν κάθε είδος μουσικής. Στην κλασική μουσική έδωσε την αφορμή με τα έργα του να γραφτούν όπερες, συμφωνικά ποίηματα, ορχιστρικές σουίτες, μπαλάντες, κύκλοι τραγουδιών αλλά και μεμονωμένα τραγούδια. Τα τελευταία 60 χρόνια διάφορα έργα του υπήρξαν η αφορμή στη δημιουργία musical, rock τραγουδιών και κινηματογραφικής μουσικής και εμείς μέσα από αυτό το τεράστιο έργο ψάξαμε και βρήκαμε μερικά τραγούδια τα οποία έχουν εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Σας είπα ότι σήμερα θα ακούσετε από Kevin Friday και Smith μέχρι Jean Moreau. Είναι αυτή η εκπομπή που μπορεί να τα ταιριάξει όλα. Είναι αυτή η εκπομπή που κάθε μέρα θέλει να σας δίνει κάτι καινούριο. Έτσι αυτή την εβδομάδα σας έχουμε τρελάνει αφού ακούσαμε την μουσική εισβολή της δεκαετίας του 80. Υποθέτω σας έχουμε τρελάνει. Μετά Pink Floyd στη δύσκολη εποχή τους και όχι τις επιτυχίες τους. Cole Porter και σήμερα Oscar Wilde. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε τον Kevin Friday σε ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει στο προσωπικό του άλμπουμ. Ο Kevin Friday είναι από το συγκρότημα Virgin Prunes. Πόσο καιρό έχει να τον ακούσετε. Το τραγούδι λέγεται It's Men kills the thing he loves. Αυτό που ακούσατε στην αρχή. Ένα τραγούδι που έχει χρησιμοποιήσει στίχους του ίδιου του Oscar Wilde, μια και ήταν ένα από τα έργα που έγραψε όταν ήταν στη φυλακή. Η μπαλάντα της φυλακής είναι το ποίημα αυτό, ένα μακροσκελές ποίημα που έγραψε το 1898, που παρουσιάζει τις κακουχίες της ζωής του στη φυλακή του Ρέντινγκ εκεί. Λοιπόν, έχουν χρησιμοποιηθεί λοιπόν στίχοι του Oscar Wilde στο τραγούδι που ακούσατε. Όμως, μία ταινία που είδαμε πριν πάρα πολλά χρόνια τώρα είναι πια, το 82, 30 χρόνια και. Θυμόσαστε την ταινία Κερέλ. Η ταινία ήταν του 82 του Fassbender, με πρωταγωνιστή τον Brad Davis και τα διασκευή ενός έργου του Jean Genet του 47. Κερέλ λοιπόν. Εκεί πάλι, αλλά με διαφορετική μουσική, τραγουδά η Jean Moreau μέρος από τους στίχους του Oscar Wilde στο «Each man kills the thing he loves». Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da, da da da da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust. Some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da. Da, da, da, da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da. Da. Έχουμε λοιπόν 160 χρόνια από τη γέννηση του Oscar Wilde και ακούμε τραγούδια που έχουν επηρεαστεί από το έργο του Wilde, είτε από ποίημα, είτε αναφέρονται σε κάποιους από τους χαρακτήρες του Wilde, στα διάφορα έργα του. Ήταν η Jean Moreau από την ταινία Κερέλ, ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας και τις υποδείξεις και τις ερωτήσεις στο 211-365-9995. Επίσης γράφετε Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email είναι live@vimafm95.gr. Το Twitter πάντοτε εκεί από τις 4 στις 5 και το Facebook Γιάννης Πετρίδης. It's a love. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? Πέτρο, γιατί είσαι τσιτωμένος? Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα βιβλίο που πήρα από το Cosmote Books.gr? Μπαίνω στο βαγόνι ήσυχα και ωραία. Βγάζω το βιβλίο να διαβάσω και με το που κλείνουν οι πόρτες γεμίζει παντού νερά. Οι ράγες, οι αποβάθρα, τα πάντα. Και ξαφνικά μια τεράστια φάλα είναι αναδύεται από το πουθενά. Μέσα στο μετρό. Ναι! Και να μπαντάρει το βαγόνι σαν καράβι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Και να νιώθω την αδρεναλίνη σε όλο μου το σώμα. Και τι έγινε τελικά? Φτάσαμε Ευαγγελισμό και κατέβηκα. Άσε, σου λέω πάνω στο καλύτερο. Θα το συνεχίσω όμως αύριο και θα σου πω. Άλλες 100 σελίδες μου μένουν. Μία διαδρομή πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, το online βιβλιοπωλείο με τα περισσότερα έντυπα βιβλία και e-books στην Ελλάδα. Επίλεξε το βιβλίο που θες και με ένα κλικ γίνεται δικό σου. Με δυνατότητα αποστολής στη διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβής από τα καταστήματα Cosmote, OTE Γερμανός. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλία. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Τώρα θα ακούσετε αυτή τη στιγμή για τους Rolling Stones μια ιστορία και μετά στην δεύτερη μισή ώρα της εκπομπής μας οι YouTube τη σχέση έχουν με τον Oscar Wilde. Κάτι που ίσως δεν το ξέρουν οι περισσότεροι αφορά το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα των Rolling Stones. Το τραγούδι αυτό συνοδεύτηκε τότε, το We Love You, με ένα φιλμ μικρού μήκους, το οποίο είχε γυρίσει ο σκηνοθέτης Peter Whitehead. Είμαστε στη δεκαετία του 60 τώρα, όταν βγήκε το We Love You. Ο Peter Whitehead είναι ένας σκηνοθέτης που έχει συνεργαστεί και άλλες φορές με τους Rolling Stones εκείνη την εποχή και με τους Pink Floyd. Στην ταινία αυτή μικρού μήκους, στο βίντεο κλιπ θα λέγαμε, το οποίο όμως είναι μεγαλύτερο, έχει και άλλα διάφορα, υπάρχει μια αναβίωση, έτσι θα το πούμε, μάλλον έτσι, της δίκης του Oscar Wilde του 1895, όπου, προσέξτε τι γίνεται εδώ, ο Mick Jagger, ο Keith Richards και η Marianne Faithfull, παίζουν αντίστοιχα τους ρόλους του Wild, του δικαστή και του φίλου του Oscar Wilde, του Lord Alfred Douglas. Είναι ολοκληρωμένο το We Love You. Λοιπόν, αφήνουμε τους Stones και πάμε στον Morrissey και τους Smiths. Ο Morrissey έχει κατακτηθεί από το πνεύμα του Oscar Wilde. Πάρα πολλά τραγούδια των Smiths είναι εμπνευσμένα από κάποιο έργο του Oscar Wilde, από κάποιο ποίημα, από κάποιο χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, οι στίχοι, οι συγκεκριμένοι σε αυτό το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα και που είναι το Shoplifters of the World Unite, ένα από τα τραγούδια των Smiths, ο στίχος Bored Before He Even Began είναι παρμένος ακριβώς έτσι από την βιογραφία του Oscar Wilde. My only weakness is, well, never mind, never mind. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Learn to love me in the assemble way. Now, today, tomorrow, and always. My only weakness is a listed crime. But last night the plans for a future war was all I saw on Channel 4. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Someone so handsome should care. Na na na na na na. This country boy who never knew his place. He said, "Return to me. He knows so much about these things. He knows so much about these things. He knows so much about these things." Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστης Σημεωνίδης. Βασικό μισθό στα 680 ευρώ, μειώσεις έως 12% αλλά και αυξήσεις ανάλογα με το επίπεδο σπουδών προβλέπει το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής. Μπλόκος στις επιστροφές φόρου για όσους χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Από το τέλος του μήνα θα γίνεται ηλεκτρονικά ο συμψηφισμός. Υπέρ της αλλαγής σχέσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά όχι και υπέρ ενός διαζυγίου, τάχθηκε ο Γκίκας Χαρδούβελης μιλώντας στη Real News. Επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για το κείμενο που κατέθεσε η αριστερή πλατφόρμα στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος από την κυβερνητική εκπρόσωπο. Ξέραμε για συνιστώσεις, δεν ξέραμε για πόλεμο συνιστωσών, δήλωσε η Σοφία Βούλτεψη. Το δίδυμο Βούλτεψη Μητσοτάκη έχει φαντασία που ανακαλύπτει φαντάσματα στο ΣΥΡΙΖΑ και προωθεί ένα νέο ραγιαδισμό, απαντά ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν έχουμε κοινή ατζέντα με τη συμμαχία Τσίπρα Καμένου, ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής του ποταμιού στο Έθνος της Κυριακής. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο μεταξύ των δύο κομμάτων σε ποια σημεία βρίσκονται οι συμπτώσεις, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο ευρωβουλευτής του ποταμιού Μίλτος Κύρκος. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αύριο στην Αττική, έως στους 24 βαθμούς στο θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σοπεί έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα. Μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Γλυκιά τσάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα. Μα εσύ είσαι ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω. Να σε δω, σε ζητώ στο δεκό. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη. Μπορώ να την κρατήσω λίγο. Ναι, είμαστε παντού. Σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ναι, Ελλάδα. The making of. Πεθατής για την τράπεζα. Ωεό. Από τις όπερες των Ζητιάνων. Το λαϊκίστικο οπερατικό όργιο του Χαρά Λαμπουγογιού καταφθάνει στο Θέατρο Τέχνης μόνο για 6 παραστάσεις. Από τις 17 έως τις 22 Οκτωβρίου, κάθε βράδυ στις 9 και 4. Θέατρο Τέχνης, Φρυνήχου 14, Πλάκα. Κρατήσεις στο Ταμείο του Θεάτρου, προπόληση στο viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Πώς λοιπόν κάποιος που έζησε πολύ παλιά, 100 χρόνια πριν, επηρεάζει αυτούς που έζησαν 100 χρόνια μετά? Αν είναι ο Όσκαρ Ουάιλντ, μπορεί να το κάνει αυτό. 160 χρόνια λοιπόν σήμερα από τη γέννηση του Όσκαρ Ουάιλντ και ψάχνουμε σε σπουδαίους καλλιτέχνες να βρούμε αναφορές για έργα του Όσκαρ Ουάιλντ και πώς έχουν επηρεαστεί. Το ξέρετε το τραγούδι των Pretenders Message of Love. Μια υπέροχη επιτυχία του του 81. Το τραγούδι λοιπόν αυτό περιέχει ένα μέρος, ένα απόσπασμα από την βεντάλια της Ladies Windermere. Αυτό το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1892 στο St. James Theatre του Λονδίνου, μπροστά στην αφρόκρεμα του Λονδίνου εκείνης της εποχής. Φαινομενικά ήταν μια ευφυής κωμωδία που όμως υπήρχε μέσα της μια διακριτική ανατροπή που καταλήγει σε μια συνωμοτική συγκάλυψη. Κάποιοι από εσάς θα το έχουν δει στο θέατρο το έργο. Ένα μέρος λοιπόν από αυτό το έργο του Wilde υπάρχει, ένα μικρό μέρος βέβαια, στους στίχους της Chrissy Hynde στο τραγούδι αυτό. Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot. Now look at the people in the streets, in the bars. We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. Look round the room. Life is unkind. The heavens above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason we're here, every man and every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up. Αυτά λοιπόν με τους Pretenders. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Θα παίξουμε άλλο Smiths για να παίξουμε 2-3 άλλα. Ας πούμε τώρα θα παίξουμε Bauhaus. Αυτό το σπουδαίο γκρουπ της εποχής εκείνης του 80. Και ένα τραγούδι των Bauhaus που είναι το Dark Entries. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είχε πει ο αρχηγός το ένας από τους Bauhaus, ο Peter Murphy, σε μια συνέντευξή του το 2010 στο Mojo, ότι το αγαπημένο έργο του Oscar Wilde για τον Peter Murphy είναι το The Pictures of Dorian Gray. Το βρήκε λοιπόν, το έχει βρει έτσι όπως το ξέρει το έργο αυτό, όπως το ξέρουμε όλοι μας, πραγματικά μια rock and roll ιστορία. Και πράγματι, αν το σκεφτεί κανείς, είναι μια rock and roll ιστορία που γράφτηκε τον προηγούμενο αιώνα. Στο τραγούδι λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε, τον Bauhaus, η ιστορία του τραγουδιού είναι η ιστορία του Dorian Gray. Πάρα πολλοί από εσάς θα έχετε το επόμενο άλμπουμ, ήταν η Bauhaus. Είμαστε στη δεκαετία του 80. Θα έχετε το επόμενο άλμπουμ που είναι των U2 και είναι το Boy από τα πρώτα άλμπουμ τους. Στο κομμάτι The Ocean που το ακούσουμε, είναι σύντομο κομμάτι, οι U2 αναφέρουν στους στίχους. Πάλι είναι ο χαρακτήρας αυτός, ο Dorian Gray. A picture in gray, Dorian Gray, just me by the sea. Thank you. 5. Άνοιξε το βήμα σου. Πείτε μας, κύριε Θανάση, πώς τα ξαναφτιάξατε με την Ελενίτσα? Αχ, ναι, πείτε μας. Όταν μπήκε στο σπίτι, κοιταχτήκαμε και της λέω: γιατί γύρισες? Και μου λέει: γιατί μου λείψαν τα τραγούδια σου, Θανάση. Και της λέω: εγώ δεν τραγουδάω με τη φωνή μου, τραγουδάω με την ψυχούλα μου. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Κλαίγαμε. Το ράδιο έπαιζε Phil Collins και μια διαφήμιση που έλεγε Double Play και ο TTV μόνο 39.80 με όλα τα κανάλια. Και λέω, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και μου λέει, που είμαστε ξανά μαζί. Και της λέω, που βγάλανε τέτοια προσφορά και θα πάρει ο Κοσμάκης ο ΤΕ. 39.80. Αυτό κι αν είναι συγκινητικό, κύριε Θανάση. Βάλε και εσύ ο Double Play και το Full Pack του ΟΤΕ TV με όλα τα κανάλια μόνο από 39,80 το μήνα και δώρο την κεραία και είσαι κομπλέ. Η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Largo alfa totum della città. Ε, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη ο πρώτος τρίδημος λαχνός του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.100.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν έχεις δει την ταινία με εκείνη που παρενοχλεί σεξουαλικά τον Την Demi Moore είναι, λες, με τον Michael Douglas. Την έχω δει. Αν είναι δυνατόν να είσαι η Demi Moore και να παρενοχλεί τον Michael Douglas. Μα δεν είσαι η Demi Moore. Η Demi Moore ήταν Cougar. Κοινό τεκνατζούγκ στο ελληνικό. Τη μισή την Demi Moore. Όχι, δεν τη μισώ. Μα δεν τη μισώ. Εδώ πήγε και έκανε παιδί ο Άστον Κούτσερ με τη Μίλα Κούνης. Η Demi Moore έχει περάσει την κλιμακτήριο. Το ξέρει. Πώς το ξέρω, στα 55 σου τι έχει κάνει και στα 60 δεν γεννάς. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Πολύ γρήγορα λοιπόν, Pete Doherty από τους νεότερους Βρετανούς rocker, αυτός από τους Libertines, στο προσωπικό του άλμπουμ που είχε βγάλει πριν μερικά χρόνια, έχει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα που λέγεται Salome. Η Σαλόμη εδώ την ξέρουμε, είναι ένα βιβλικό πρόσωπο. Υπάρχει όμως και το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ. Το έργο τραγωδία αφηγείται την ιστορία ακριβώς της Σαλόμης, η οποία κατόπιν προτροπής της μητέρας της χόρεψε τον χορό των 7 πέπλων. Μέρη από το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ υπάρχουν στο τραγούδι Σαλόμη του Πιτ Ντόχερτι, των Libertines. In the cold room, the coldest of night, a fire lights to warm my bones. I've had enough of the dreadful cold, and from the flames up your Salome stand before her amazed, as she dances and demands the head of John the Baptist on a plate. And in the morning, shaken and disturbed, from under soft white fur, see the dust in the morning bright, sets the room alight. τέλεια ποιο άλλαμε. Stand before her maid, as she dances and demands the head of this adored Duncan on a plate. Τελειώνουμε με Elton John. Στο τελευταίο του άλμπουμ υπάρχει το τραγούδι Oscar Wilde Gets Out. Γεια σας. Chance when the ink ran red on Fleet Street, you turn your eyes to France. Humble, far from goblin, chased across the waves, your biting wit's still sharp enough to slice through every page. Destitute and beaten by the system of the crown, the bitter pill you swallow.